radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Gelinciğin Son Günü. Yazan Hüseyin Erdoğan, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Özlem Ersönmez, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Adam Selçuk Özdoğan, Zeynel Şahiner Güney, Baba Osman Nuri Ercan, Anne Nermin Uğur, Gelin Serpil Çağran, Balıkçı Ali Hakan Beşen, Zeliha Begüm Şahin, Osman Kerem Paşaoğlu. Sizi duyarlar. Balıkçılar duyar, aşıklar duyar, gemiler, insanlar, evler, hatta balıklar duyar. Beni kimse duymaz. Sesim kulaklara değil, taş duvarlara çarpıp geri bana döner. Sizler gibi uçabilsem, çığlık çığlığa balık kovalasam, beni aranıza alır mısınız? Ya da küçücük bir balık olsam, beni yer misiniz? Ama ben yaşamak istiyorum. Bu kocaman şehirde yaşayan milyonlarca insan gibi yaşamak istiyorum. Sadece yaşamak. Bir gelincik çiçeği kadar bile olsa yaşamak. Görevi sana mı verdiler? Çok ıslanmışsın. Üşüteceksin. Yağmurda yıkanmak çok güzel. Belki son suyum olacak. Bağışla beni Zeliha. Görev senin öyleyse. Bağışla kardeşim. Seni öldüreceğim. Biliyorum. Keşke kaçıp gitseydim bir yerlere. Seni bulamazdım. Kaçamadım. Kaçacak yer bulamadım bu şehirde. Seninle bayramdan bayrama geldiğimiz bu parka saklandım. Aklıma gelmedi başka sığınacak bir yer. Kolayca eline koymuş gibi buldun beni. Sen de hep buraya saklanırdın. Hatırlar mısın? Babamın bakkal borcu diye verdiği parayla arkadaşlarını sinemaya götürmüş. Sonra korkudan eve gelememiştin. Herkes seni ararken... Sen bulmuştun şu bankta uyurken. Uyandırmaya kıyamamıştın. Unut bunları Zeliha. Ölmen gerekiyor. Ne duruyorsun? Öldür öyleyse. Ama gözlerime bak tetiği çekerken... Olmaz. Gözünü bağlamam gerek. Hayır ikizim. Gözlerime bakmalısın. Zeliha, ne güzel gözlerin var derdin. Keşke benim de senin kadar güzel gözlü bir sevgilim olsa derdin. Benim sevgilim yok. Benim var. Bunun için mi ölmeliyim? Bunun için olmadığını biliyorsun. İşin içine namus davası karıştı. Sen de bir kızın gözlerine tutulsan. O da senin boyuna boşuna vurulsa. Sonra kızın ailesi bir lokma ekmeği, bir sıcak selamı bile nasip olmayan akrabalarını toplayıp mahkeme kursa. Karar sizler için ölüm olsa. Kimse bana sormuyor. Ya masumsam? Ya söylenenler doğru değilse? Korkudan böyle söylüyorsun. Ölüm beni korkutmuyor kardeşim. Ne için öldürüleceğim korkutuyor. Yürü gidiyoruz. Bak, yağmur yeniden başladı. Gökyüzü benim için ağlıyor. Karşıdaki kayalığa gidiyoruz, yürü. Gözümü bağlamayacak mısın? Bilmiyorum. Duvardaki halıyı hatırlıyor musun? Salondaki. O resimde kurbanın gözleri bağlıydı. Ben de bağlarım, merak etme. Ama bir de koç resmi vardı göktenine. Hatırlamıyorum. Dün Gülnaz'ı gördüm, fabrikada işe girmiş. Bana ne bunlardan? Evleniyormuş. Kurban bayramından sonra. Hem burada hem köyde düğün olacakmış. Paralı koca buldu desene. Onun gönlü hala sende. Yalan. Kendi söyledi. Şimdi istesen koşup sana gelecek. Nişanı bozacak. Düğün davetiyeleri bile hazırlanmışken. Davetiyeleri yırtacak. Yırtacak. Seninle eğlenmiş. Benimle niçin eğlensin? Gülnaz sana aşık. Ya sen? Onu hala seviyor musun? Bilmem. Bu şehir her şeyi unutturdu bize. Oysa köyde daha iyiydik. Gönlümüzce yaşardık. Ne iş arama derdi, ne aç açıkta kalma korkusu. Tarlaydı, bahçeydi derken dedikoduya zaman kalmazdı. Şehir candan can koparıyor. Hiçbir suçu yok binaların, caddelerin. Sanki kerpiç damlarda sevdası kana bulanan olmadı mı? Şehre gelirken köyün toprağa karışmış kinini çuvallarımıza doldurup getirmedik mi? Çok şey biliyorsun. Irmağa giderdim. Tamam, geldik. Hazır mısın? Balık yakalamak isterdim. Arkanı dön. Ama balıktan korkardın, elini alamazdın. Şu tarafa doğru koş. Balıkları ben tutardım, sen korkudan elindeki balıkları suya atardın. Kaçarken vurmalıyım seni. Sudan bile korkar, boğulacağını sanırdın. Eve gelirdik, babam kocaman balıkları görünce seninle gurur duyardı. Yeter! Koş dedim sana, koş koş koş! Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Sevdana yenildin ikiz kardeşim Osman. Gülnaz'ın adı bile yetti ikimizi de kurtarmaya. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama artık senin işin benimkinden daha zor. Bütün silahı televizyon karşısına geçmiştir şimdi. Ellerinde çay bardakları, erkeklerin ağzında sigara. Sahip çıkmayacakları cesedimi akşam haberlerinde görmeyi bekliyorlardır. Silah onlar için siren sesleri arasında morga götürülecek bir çuval dolusu kemik yığını sadece. Ya sen? Cepheden zaferle dönen bir komutan olacaktın, olamadın. Ne olacak şimdi? Ben nasıl döneceğim eve? Ev yok senin için artık. Benim için zaten olmamıştı. Bütün mermileri toprağa gömdün. Bir tekini saklasaydın tek kurşunla işimi bitirirdin. Yapamadım. Gülnaz, dere, balıklar, gelincik çiçekleri gözüme kalın bir perde oldu. Görünmeyen bir el tabancamın namlusunu toprağa doğru çevirdi. Şimdi ben ne yapacağım? Yardım et bana, ne olur yardım et. Kendimi kayalıklardan denize atsam? Hayır Zeliha, ben senin katilin olmayacağım. Bir elmanın yarısı sen, yarısı ben. Kardeşten de öte. İki ayrı bedende tek yürek. Hoşça kal. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ayaklarım nereye götürürse. Ya ben tek başına bu ıssız parkta... Hiçbir şeyi düşünemiyorum. Osman, ne olur gitme. Gitme. Gitme. Ne güzel bir gece değil mi? Ne istiyorsunuz benden? Hiçbir şey canım. Çöp kutusunu karıştırıyordum, sizi gördüm. Gecenin bu saatinde burada yalnız bir kadın. Hah, çok yaklaşmayın, ayağınız kaya. Deniz burada çok derindir. Ben yüzme bilmem, boğulursunuz şöyle. Benden korkmanıza gerek yok küçük hanım. Gelmedi değil mi? Kim gelmedi? Şimdiki gençler hep böyle yapıyor nedense. Böyle güzel bir kız ıssız bir sahilde bekletilir mi hiç? Çok, çok. Ben kimseyi beklemiyorum. Evden mi kaçtın? Bu daha kötü ya. Sadece otobüsü kaçırdım. Kaçırılan sadece numaralardır. Yenisi gelir. Gerçi buradan otobüs gitmez ama olsun. Zaten hayatımız numaralar arasında sıkışıp kalmış. Mesela şu 41 numaralı çöp varili. Benim için en bereketlisi. Bol bol kağıt çıkar. Ha, kağıt dediysem öyle pis paçavra gibisin değil. Gazeteler, dergiler, kitaplar. Ne ararsan var. Bu gece çekecek kitapla doldu gene. Ne yapıyorsunuz kitapları? Gelincik sahafa satıyorum. Bir keresinde kara ciltli kocaman bir kitap geçti elime. Çok da ağırdı. Belki 1000 sayfa var. Sahaf bir tomar para verdi bana. Önemli bir esermiş dediğine göre. Kafanı şişirdim galiba. Dinleyen birini bulunca dilim çözülüyor. Kitap okumayı sever misin? Bak, bu kitabı bugün buldum. Al, senin olsun. İçinde güzel şiirler var. Şiir mi? Şiir ya. Hediye canım. Şiir sevmesen bile bir başlangıç olur Ayşe Hanım. Ayşe değil, Zeliha. Benim için bütün güzel kızların adı Ayşe'dir. Kimden, neden kaçıyorsun? Kaçmıyorum, oturuyorum. Oturduğunu görüyorum. Gözlerin, kulakların pür dikkat karanlığı kontrol ediyor. Avcıdan kaçan bir tavşan telaşı içindesin. Sığındığın çalının arkasında bile güvende değilsin kızım. Kusura bakma kızım dediğim için Ayşe. Hep Zeliha. Önemli değil. Köklü bir çınar kovuğu lazım sana. Neden buradasın bilmiyorum ama. Hadi evine git kızım. Evime mi? Anlaşılan gidecek yerin yok senin. Bunu da nereden çıkardınız? Kendin söyledin otobüsü kaçırdım diye. Yenisi gelir. Kaçan otobüslerin hiçbir zaman yenisi gelmez. Ben çoğu zaman eve gitmem. Eskiden yazın balıkçı kayıklarında uyurdum. Sonra kendime küçük bir kulübe yaptım. Bark bekçisi izin verdi sağ olsun. Tam şu köşede. Ha, sen en iyisi karakola git. Onlar sana yatacak bir yer bulurlar. Ben... Ağlamak yok. Hele bu geceyi karakolda geçir. Yarın bir çaresine bakarız. Hayır, karakola gidemem. Dur kızım. Nereye? Zeliha dur. Gitti be. Karakol lafını duyunca kaçtı. Önce haber başlıkları. İsrail uçakları Beyrut'u bombalamayı bugün de sürdürecek. Amerika. Yeter be, kesin şu gürültüyü. Osman nerede? Zeliha'nın cesedi nerede? Bekleyelim biraz. Yoksa beceremedi mi? Onlar ikiz. Zelihacığım. Gelin. Adını anma onun, yüz karasıdır. İş bitince telefon edecekti. Haberler bitti. Osman sulu gözlüdür. Tavşan yürekli. Boyuna bosuna bakan adam sanır. Saygılı bir gençtir. Taş doğursaydım keşke. İki topak taş. Bu iş sana düşer. Sen temizlemelisin alnımızdaki karayı. Zeynel. Buyur baba. Kurtar bizi bu azaptan Zeynel. Ben mi? Sen ya. Sen dayılarına çekmişsin. Yaparsın. Hayır. Sana söz verilmedi gelin. O benim kocam. Önce benim oğlum. O kız senden yüz buldu zaten. Ben mi yapayım? Bunu mu istiyorsunuz? Tamam baba. Görevimi biliyorum. Bu gece bulurum ikisini de. Olmadı yarın sabah. Osman da suça ortak olmuştur ama onu sağ istiyorum. Canını bağışladım Osman'ın. Lakin bu eve gelmesin bir daha. Ya biz ne olacağız? Aç mısın, açıkta mısın? Allah rızası için vazgeçin bu işten. Sus artık. Çocukların ben... Ne olur sus. Hatırlar mısın? Sen beni kaçırmıştın. Ben de severek evet demiştim sana. Bunları konuşmanın sırası mı şimdi? Babam peşimize silahlı adam mı saldı? Salsaydı. Zeliha masum bir çocuk daha. Av da avcı da aynı ananın doğurdukları. Bak kızım, gelinimsin. Senin yerin bizim yanımız. Böyle konuşman ağrıma gidiyor. Seni aldık. Kanın kanımıza karıştı. Şimdi kocan şu kapıdan çıkıp gidecek. Kim bilir belki de yıllarca dönmeyecek. Ya hapiste ya kaçak olacak. O giderse ben de giderim. Gelin. Kimdi o adam? Gidemedim. Seni bırakıp gidemedim. Şu ağacın arkasından seni gözledim. Ne konuştun o adamla? Kağıtçı baba. Çok iyi biri. Bir çare, bir çıkış yolu bulamıyorum. Gidelim bu şehirden. Nereye? Nasıl gideriz? Bana verdikleri para bir hafta yetmez ikimize. Oraya kaçalım. Gelinciklerin kurşuna dizilmediği yere. Sevgiye bir tas çorba. Bir dilim ekmeğin çok görülmediği şehre. Öyle bir yer yok Zeliha. Var, biliyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi şuradan çınar ağaçlarının arkasından ışıklı bir kapı açılsa. Hı? Buyur etseler bizi içeri. Keşke dediğin gibi olsa. Gelincik adını sen takmıştın bana. Yanakların al al, gözlerin kömür karası olduğu için. Gülnaz anlatırdı buluşmalarınızı. Gelincik tarlasında buluşurduk. İkimiz de kırmızı giyerdik fark edilmesin diye. O gelinciklerin ömrü çok kısa oluyor. Gülnaz da soldu. Soldurdular. Sense benim yağmurum. Bir damla can suyum oldu. Keşke seni hiç okula göndermeseydi baba. Aa, ne zararı var okulun? Hep şair gibi konuşuyorsun. Sahi mi? Sahi. Bir de o çocukla tanışmazdın. Keşke onun kim olduğunu söyleseydin. Belki senin yerine o ceza alırdı. Hiçbir günah yok onun. Masum bir öğrenci sevdasıydı bizimki. Artık yok. Kim bilir peşimize kimi taktılar. Telefon etmedim. Televizyon haberlerinde de göremediler. Gelinciklere kıymayın. Onların evini biliyor musun? Erenlerin mi? Bilmiyorum. Niçin sordun? Seni oraya bıraksam. Osman, bu olmaz. Niçin olmasın? Haklısın. İyi bir fikir değildi. Şu kayan yıldız benim yıldızım olsun. Belki dileğim gerçekleşir. Dileğin ne? Yapar mısın? Bilmem. İstersen yapabilirsin. Hala söylemedin ama. Beni köyümüze götürür müsün? Alabalıkların oynaştığı dereye. Yıllar oldu gitmeyeli değil mi? Dere kenarındaki tarlamız gelinceye bürünür yarın. Bilirsin, her yağmur sonrası kırmızı siyah bir güzellik kaplar her yanı. Güneşi gördükçe ne güzel açarlar. Beni oraya götür. Orada öldür. Böyle konuşma. Nasıl konuşayım istiyorsun? Parmağın tetiğe gittiğinde toprağa değil bana çevirseydin anlıyor. Yapmadım işte. İstedin ama korkudan yapamadın kardeşim. Benden kopamıyorsun. Niçin? Eve gitmeye cesaretim yok. Çünkü ben bu işte yokum diyemiyorsun. Bakışlarında hala pişmanlık var. Keşke öldürseydim diyorsun. Haksızlık ediyorsun Zeliha. Hepimiz bu törenin bir parçasıyız. Ben daha şanslıyım sana göre. Gözümü kapayıp sonsuz mavi bir uykuya dalacağım. Sağımda solumda otlar, çiçekler fışkıracak kan kokusuna inat. Anne olamayacağım belki ama üstümde çocuklar koşacak cıvıl cıvıl. Seni oraya götüreceğim. Böcekler gezecek toprağımda. En çok gelin böcekleri gezsin isterim. Acı yok, korku yok. Sevenler cennete gidermiş derler. Ben senden daha mutlu olacağım ikiz kardeşim. Daha mutlu. Yeter. Ne olur sus artık. Gün ağrıyor. Gitmemiz gerek. Burada bulurlar bizi. Geldiler. Çabuk çabuk çabuk şu tarafa gidelim. Çabuk ol. Günaydın. Çok mu korkunç görünüyorum? Gençlik böyle bir şey işte. Ben de çok sabahladım parktan. Ama keyiften değil. Yersizlikten. Kusuruma bakmayın. Niyetim sizi rahatsız etmek değildi. Seni tanıdım. Ayşe miydi adın? Zeliha. Kim bu adam? Şey. Bu adam ha? Aslında doğru. Ben bile unuttum adını. Çöp adam. Çöpteki kağıtları toplar satar. Yüzünüzde bir korku bir telaş görüyorum. Yok bir şeyimiz. Hadi gidelim. Gitmek için çok geç. Kalmak içinse erken. Ne güzel insanın kardeşi olması. Kardeş olduğunuzu... Kardeş olduğunuzu nereden anladın öyle mi? Ben çok sevgili gördüm bu parkta. Hatta bu delikanlı senin ikizin. Ay ve güneş. Yıldızla gece gibi birbirinizi tamamlıyorsunuz. Nasıl da güzelsiniz. Su gibi, çiçek gibi. Tanrı korusun sizi. Dertli olduğunuzu biliyorum. Derdinizi bilmiyorum. Ah, gün ağarmadan geçim telaşı başlar bu şehirde. Matılar bile kahvaltı peşinde. Buyurun, kulübeme gidelim. Birlikte güzel bir kahvaltı yaparız. İşim bitti. Bir tomar yeni gazete. Gece son vapurdan inen biri atıp gitmiş. Ha. Allah kahretsin be. Kıyılır mı şu güzelliğe? Ne oldu? Neye kızdınız? Nasıl kızmam kızım, nasıl kızmam? Bak şu gazeteye, oku şurayı. Hem de hamile kadın. İnsanlar bu vahşeti hak etmiyor. Anlıyor musunuz? Hak etmiyor. Kardeş kardeşi baba kızını nasıl öldürür anlamıyorum. Töre sevmeyi paylaşmayı emreder. Anamızdan atamızdan böyle derledik biz. Kim bu adamlar? Ayrı kutu gibi çevremizi nasıl kapladılar? Bu toprağın Kerem'le Aslı'sı, Tahir'le Zühre'si nereye gitti? Bağışlayın, artık yaşlı yüreğim bu cinayetlere dayanmıyor. Dayanamıyorum. Osman! Zeliha kaç git buradan. Ben abimi oyalarım. Zeliha'yı kulübene götürür müsün? Lütfen acele et, çok kötü şeyler olacak. Acele edelim. Osman, sen de geliyorsun. Orada anlatırsınız avcıdan niye kaçtığınızı. Siz gidin, onu ben oyalarım. Hadi oğul, deli olma. Siz gidin buradan. Zeliha kulübenin yerini biliyor. Ben öfkesini alırım abinizin. Koşun hadi, durmayın. Kahvaltıyı hazırlamayı da unutmayın. Onları gördün mü? Görmedim, duymadım, konuşmam. Benimle alay mı ediyorsun sen? Filiz Kıran fırtınası gibisin delikanlı. İnsan bir selam verir önce. Neyi gördüğümü bilsem. Onlar kim, sen kimsin? Sabahın bu saatinde tek gördüğüm, göreceğim artık kağıtlardır, çöpler. Çöple kağıtla işim olmaz benim. Bir kadınla bir erkeği arıyorum. Dünyada pek çok kadın ve erkek var. Sen nasıl birilerini arıyorsun? Gözlerine kan oturmuş. Elin birindeki tabancanın kabzasında. Çok benziyorsun. Çok. Neye çok benziyorum? Bana. Sana mı? Tamı tamı. 40 yıl önceki halimi görüyorum sende. Vicdan azabından kahrolarak yaşadığım 40 yıl. Utancımdan adımı unuttuğum 40 yıl. Ben de Filiz Kıran fırtınası gibi dalamıştım körpecik canları. Senin gidişin hayırlı bir gidiş değil evlat. Gel vazgeç peşinde koştuğun beladan. Çok zor. Anlatmak ister misin? Hele bir otur şöyle. Borç mu taktılar? Daha çok kazanırsın. O kadar basit değil. Sevginin seni terk mi etti? Sen de başkasını sev. Adını bağışlar mısın? Adların sanların ne önemi var? Amca de, baba de, ihtiyar de, ne dersen de. Herkes kağıtçı diyor, sen de öyle de. Bilir misin delikanlı? Bu devirde en büyük dava ekmek davasıdır. Bak ellerimin haline. Kapkara değil. Senin ellerin beyaz, yumuşacık. Bırak öyle kalsınlar. Başına gelmeyen bilmez. Senin günlerce insan içine çıkamadığın oldu mu? Akrabaların, tanıdık tanımadık komşuların fısır fısır dedikodunu yaptılar mı? Evdeki öldür sesleri kulaklarında uğuldadı mı? Namus acısını ancak çeken bilir. Öyle mi? Peki sen 20 yıl hapis yatmak nedir bilir misin? Senin hikayeni biliyorum oğul. Hem de çok iyi biliyorum. Nasıl? Dedim ya, benim 40 yıl önceki halim gençliğimsin. Hadi ben okul, defter, kitap yüzü görmemiştim. Önde 5-10 koyunla dağ bayır geze geze onların parçası olmuştum. Töre vur dedi, vurdum. Bir gelincik çiçeği kadar gün ışığı görmemiş kızım. Şimdi dede olmuş, torun evlendiriyor olacaktım. Kim bu peşinde olduğun masum? Masum değil o. Kız kardeşim. Bu parta görmüşler onu. El ele, diz dize, sarmaş dolaş. Hep buraya gelirmiş. Akrabalarım görmüş. Vay vay, ne akrabalar varmış be. Hep burada kalacak değiller ya. Zeliha'yı bilirim. Üzülse de sevinse de buraya gelir. Bu sefer gelmedi. Yanıldım. Bana müsaade, geç kaldım. Kağıtları depoya götüreceğim. Vaktinde yetişmezsem ucuz alıyorlar. Keşke bütün sevenler bu parka gelse. Sevgililer, ikizler, hepsi. Onları görmek acımı hafifletiyor. Anladın mı? Acımı hafifletiyor. İkizler mi dedin? Hangi ikizler? Öyle mi dedim? Ben ne dediğimi biliyor muyum? Bar git işine oğul. Dur dur, gitme. Gitme dedim sana. Gecikti. Abimi atlatamamıştır. Ya buraya gelirse? Keşke sen kaçsaydın. Dönüşü yok bu işin. Seni bırakamam. Gelirse benim de silahım var. Benim yüzümden kardeş kardeş. Sen de kardeş değil misin? Birazdan gider. Dükkanı açması gerek. Haftanın ilk günü. Kim işe, kim okula yetişme telaşında. Bense can. Oysa birkaç saat sonra edebiyat dersinin sınavı var. Gider sınavına gidersin. Nasıl olur? Sahi mi? Çalışmadın mı yoksa? Kimsenin aklına gelmez bu durumda okula gideceğim. Gelmez değil mi? Gelmez. Sınav bitince kaçarız bu şehirden. Diplomamı alabileceğim. Üniversite sınavında iyi bir okul kazanırsın artık. Kazanırım. Öbür dünyada. Yeter artık Zeliha. Böyle konuşmanı istemiyorum. Ben çalışır seni okuturum. Okutur musun? Kimsenin bulamayacağı bir şehre gideriz. Oradan bir okul kazanırsın. Ben de hem okur hem çalışırım. Küçük bir ev kiralarız. Sen yine kibrit çöplerinden gemiler yaparsın. Televizyonumuz olmasın. Olmasın. İşleri güçleri kara haber vermek. Belki oyuncakçı dükkanı açarım. Sonra evlenirsin. Önce sen. Çünkü nişanlı sayılırsın. Of. Masum bir liseli aşkıydı sadece. Çoktan bitti. Anlatmıştım. Herkesin dediği yani... Kağıtçı babayı öldürdü. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Sözlerin çok ağır kızım. Eğer gelinim olmasaydın, dirhemini it yese kuduracak karşılık alırdım benden. Gelininiz olmasaydım ne yapardınız? Evet. Susmayın, sizi dinliyorum. Ben bilirdim ne yapacağımı. Gelin kaynana gibi değil, İki kadın gibi konuşalım istedim. Geç bunları. İşinize gelmeyince geç bunları, değil mi? Hem kadın hem anasın. Hani Zeliha bir damla suydu, Tanrı'nın bir armağanıydı. Ben de çok sevmiştim seni, kendi öz anam kadar kanım kaynamıştı. Bir ana nasıl kıyar, kıydırır yavrusuna? Kendi öz evlatlarını birbirine kırdırtır. Üç çocuğunun üçü de yok şimdi. Ama gözlerin televizyonda kanlı haberler bekliyorsun. Yeter! Sen namustan ne anlarsın? Ben namustan anlamam, öyle mi? İşte bunu söylemeyecektin bana. Dünden beri bir gittim bir geldim. Artık dönüşü yok bu işin. Oğlun da evin de senin olsun. Ben mapus yolu bekleyemem. Çocuklarımı alıp gidiyorum. Şuradan şuraya gidemezsin. Geldiğim gibi giderim. Kaçıp gelmiştim oğlunuza sevda uğruna. Oysa şimdi benim kocam seven bir yüreği susturmanın avcısı. Otur oturduğun yerde. Git sustur şunu. O ağlama sesini bir daha duymayacaksın. Duyamayacaksın. Size torun verecek kimse kalmayacak yanınızda. Kimse kalmayacak. Ağla be evlat, içindeki kini öfkeyi boşaltana kadar ağla. Şu toprağa saplanan bir tek mermiden kim bilir kaç solucan ikiye bölünmüş, kaç karıncanın canı yanmıştır. Kafamı karıştırdın. İyi yapmışım. Öfken zulme dönüşmedi. Gözlerinden toprağa aktı gitti. Keşke her şey dediğin kadar kolay olsa. Bu dökülen gözyaşları korkaklığıma, eve dönünce göreceğim hakaretleredir. Tıkarsın kulaklarını, kaparsın gözlerini, ağzını da mühürlersin. Herkes istediğini konuşsun be Zeynel. Elin ağzı torba değil ki müzesin. Sahi sen ne iş yapıyordun? Tamirciyim. Araba tamircisin. Televizyon, radyo gibi şeyler. Küçük bir dükkanım var. Olsun da küçük olsun, bu zamanda geçinmek zor. Senden bir şey rica etsem. Neyse boşver, şimdi sırası değil. Boş verme, söyle. Evet. Ama yine öğüt vereceksen istemem. Küçük bir el radyom var. Kaç gündür sesi bir geliyor bir gidiyordu. Bugün tamamen sustu. İşte buldum. Çekçek arabanın tek lüksü. Arada bir memleket havaları çalıyor. O türküleri dinlemek çalışma iştahı veriyor bana. Tabii arada bir efkar bastığı da oluyor. O da hayatın tuzu biberi. Dükkanda bir bakarım. Her gün burada mısın? Gece gündüz. Hani 24 saat açığız derler ya. Öyleyim işte. Nöbetçi kağıtçı derler bana. Merak etme. Radyonu akşamüstü getiririm. Gitsem iyi olacak. Güle güle evlat. Radyonun acelesi yok. Yarın getir, ertesi gün getir. Hiç acelesi yok. Hadi selametle. Acele etme sakın. Hiç acele etme. Kahvaltımız da hazır. Ben de sıcak simitler aldım. Hadi Zeliha, doldur çaylarımızı. Ne oldu size, neyiniz var ha? Silah sesi neydi? Siz iyi misiniz? Siz de beni vurdu diye korktunuz, öyle mi? Boş verin şimdi bunları. Biz işimize bakalım. Yağacağı varmış, gürledi, yağdı gitti. Bakın pencereden dışarı. Pırıl pırıl bir güneş var. Her yer ışıl ışıl. Bırakın somurtmayı canım. Yine gelir. Gelecek tabii. Radyomu tamir edecek ve getirecek. Ne var bunda? Ya biz? Hemen telaşlanma canım. Kimin aklına gelir sizin burada olduğunuz? Sahi Zeynel bu parkta olduğunuzu nereden biliyordu ha? Bir şeyler dedi ama öfkeyle karışık anlattığı için tam anlayamadım. Köyden buraya göçünce evsizlikten yaklaşık bir ay bu parkta yaşadık. O zaman babam dedi ki, madem bu park bize kucak açtı, bundan sonra her başımız sıkıştıkça buraya gelelim. Yarın o da gelir buraya. Kaybolmayasınız diye söylemiştir. Sizi güvenli bir yere göndereceğim. Bir süre orada kalırsınız. İsterseniz yıllarca kalın. İnsan sesine hasret yıllardır bomboş duruyor. Zeynel kötü adama benzemiyor. Onu yola getirince ortaya çıkarsınız. Bunca iyiliği niçin yapıyorsunuz? Ben iyilik falan yapmıyorum. Sadece kötülüğümü unutmaya çalışıyorum. Sizi anlamak çok zor. Bazen bir filozof gibi konuşuyorsunuz. Bazen hiçbir şeyden anlamaz gibi. Kağıtçı adama güzel sözler yakışmıyor değil mi? Beni yanlış anladınız. 20 yıldır kağıtlardan koca bir ailem oldu. Çok renkli bir aile. Bir teki bile kof ve boş değil. Onlara para edecek paçavra gözüyle bakmadım. Kendimi ellerine bıraktım. Arıtın dedim beni. Kirlerimden, kinlerimden, pisliklerimden arıtın dedim. Arıttılar mı peki? Hem de ne arıtma. Akbak yudular beni. Çaylar soğuyor. Bırak soğusun. Koyarız ateşe, ısınır. Ya soğumuş yürekleri nasıl ısıtacağız ha? Beni şu kitaplar ısıttı. Gözümdeki perdeyi kaldırdı. Yarı yanık, yarı yırtık buldum çoğunu. Merak ettim içindekileri. Bir başladım, bırakamadım. Kitabın ilk emri oku değil mi zaten ha? Benim gitmem gerek. Siz kahvaltınızı yapın. Nereye baba? Baba mı? Baba ha? Baba, sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım tabii. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Kapat şu meleti. Ne oldu baba? Ne var kızacak? Her zamanki işimi yapıyorum. Karın gitti diyorum sana, karın. Ne var bunda? Anasının yanına gitmiş işte. Bu öylesi bir gitme değil. Nasıl? Bulaşıkları yıkamadan mı gitti? Dönünce yıkar. Sen adamı katil edersin. Sen de öyle baba. Sen de katil etmeye uğraşıyorsun. Benimle ne biçim konuşuyorsun sen? Karın kaçtı, karın kaçtı. Hani babasının evine gitmişti? Baba, Allah aşkına otur şöyle. Sana bir kahve söyleyeyim, sakinleş biraz. Bir daha dönmeyecekmiş. Sebep? Bana mı soruyorsun? Erkeksen git karına sor. Vapusçuluğu bekleyemezmiş. Ya. Çocukları da götürdü. Sen sıkma canını. Ben iş çıkışı alır getiririm hepsini. Sen önce öteki işi bitir. Namusumuzu temizle. Tamam baba. Dükkanda radyo dinlemekle alnımıza sürülmüş kara leke sinir mi sanıyorsun? İşim bu baba. Burası ekmek teknemiz. Dükkan kilitli kalır mı hiç? Zaten eskisi kadar müşteri olmuyor. Herkes modaya uydu. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyaları en çok bizi vurdu işte. Sen vuramadın ama. Bulamadım onları. Hem cana kıymak kolay mı baba? Kolay tabii. Senin deden arkasında 3 ceset bıraktı hapishaneye giderken. Doğru. O dedem 3 ceset yerine 3 dönüm toprak bıraksaydı bu hallere düşmezdik. Şehrin çilesini çekmez, birbirimizin avcısı olmazdık. Dedemmiş. Aç mısın, açık mısın? Kutla tokluk diyorsan çok şükür tokuz işte. Bacın, kardeşin, karın. Biliyorum. Bu televizyonu tamir etmem lazım. Öğleden sonra gelip alacaklar. Bakalım bizim onurumuzu, namusumuzu, kırılan gururumuzu kim tamir edecek? Berbat bu televizyonun içi. Yılların tozu var. İyice temizlenmeli. Ben hepinizi temizleyeceğim. Hepinizi. Kusuruma bakmayın. Zeliha baba deyince kendi kızım geldi aklıma. Ağlamamak elde değil. Daha 18'inde bir gelincik çiçeğiydi. Komşu köyden bir delikanlıyı sevmiş. Buluşurlarmış ara sıra. Görenler olmuş buluştuklarını. O saat kurulmuş dedikodu mahkemesi. Bana sadece tetiği çekmek kalmıştı. Baba ben masumum. Su gibi duruyum oldu son sözü. Su gibi duru. Biliyorum Zeliha. Sen de su gibi durursun. Ama cehaletin gözü çıksın. Sevdaya ışık tutmuyor. Gerçi seninkine sevda bile denmez daha. Yarenlik, ergenlik çarpıntısı. Siz buradan ayrılmayın. Kağıtları depoya teslim eder, çabucak gelirim. Var mı bir isteğiniz? Sınavım. Ne sınavı? Edebiyat dersinin son sınavı. Aman da aman. Bizim kız öğrenciymiş de haberimiz yok. Sizinle geleyim, yolda anlatırım. Ben de geleyim. Sen burada kal. Ne olur ne olmaz. Ben ona gözüm gibi bakarım oğul. Sen merak etme, sınav bitinceye kadar kapıda beklerim. Anlat bakalım, nerede okuyorsun? Anlatacağım baba. Baba, bu sizi duymayalı yıllar oluyor, yıllar. Zeliha dikkat et olur mu? Sen de öyle. Şimdi tehlikede olan sensin. Keşke gitmeseydin. Annen öyle laflar etti ki dayanamadım. Telefonda sesini duyunca her şey bitti dedim içimden. Sonra dükkana gel deyince nasıl mutlu oldum bilemezsin. Elini kana bulasa dükkana gelemez dedim. Yapamadım. Daha doğrusu bulamadım. Osman'ın Zeliha'yı öldürmeye götürdüğü yere gittim, yoklardı. İyi ki yoklarmış. Çocuklar nasıl? Sokakta oynuyorlar. Sen çocukları al eve git. Ben annemle konuşurum. Gidemem. Zaten Sırat Köprüsü'ndeyim. Ne olur sen yardım et bana. Ne olacak bu işin sonu? Bilmiyorum. Ne yapacağım, nasıl sıyrılacağım bu beladan bilmiyorum. Başka eve çıkalım. Kardeşlerin de bize gelsin. Onlardan ayrı yaşayalım. Söylemesi kolay. İki ihtiyar ne yer, ne içer? Sen de onlara uyuyorsun. Ne suçu var Zeliha'nın? Okul arkadaşlarıyla parka gitmiş. Hoşlandığı oğlanla yan yana oturup sohbet etmiş, gülmüş. Gülmesin mi? Artık o bir genç kız. Güler de, eğlenir de. Bizim adetlerimiz, törelerimiz var. Biz az mı buluşurduk dere kenarında? Hatta Zeliha'yı gözcü yapardın. Bir gün armudun gölgesinde uyuyakalmıştı zavallı. Az kalsın yakalanacaktık. Yakalasalar ne çıkardı? Sen durmadan dereye taş atıyordun. Ben de sana bakıyordum. Orası köy. Burası da şehir. Herkes geçim derdinde. Sizinkiler hariç. Tekrar köye dönelim mi? Temelli mi? Temelli ya. Dere kenarına. Dere kenarına. Bilmem. Ne güzel gülüyorsun. Sahi mi? Sahi ya. Köye, dere kenarına. Köye, dere kenarına. Hala bir haber yok. Karısının yanına gitmiştir. Doğuran, emziren oydu sanki. İşte senin doğurdukların. Keşke taş doğursaydım. Bakkalın yüzüme bakışını görecektin. Elim ekmeği tutmadı. Utancımdan zangır zangır titredim. Sen evde yokken kardeşin aradı. Oğulları etek giysin diyor. Haklı. İsterse küçük oğlunu göndermeye hazırmış. Sen ne dedin? Lüzum ederse ararız dedim. Göndersin. Tez zamanda göndersin. Namus davası bu. Hele biraz daha bekleyelim. Belki böylesi daha hayırlı. Aynı rüyayı 3 gündür görüyorum. Köydeymişiz. Evin arkasındaki tepe yürüyüp üstümüze geliyor. Hepimiz toprak altında kalıyoruz. Bir tek Zeliha kurtuluyor. Rüya bu. Sadece rüya. Dur. Allah aşkına dur. Bugün arama. Sen gülmeyi de bilir miydin? İmtihan iyi geçmiş anlaşılan. İyi geçti. Siz de yoruldunuz. Ben yorulmam. Çünkü yıllarca hiç yorulmadan sırt üstü yattım. Gardiyanlar getirdi, ben yedim, içtim, yattım. Ayrıca yorulmak güzeldir. Senin karnın da acıkmıştır. Ekmek arası balığa ne dersin? Hayır demem. Şöyle. Hayırlı işler kaptan. Sağ ol baba. Aç kalmayacağız değil mi? Uzaktan geldiğinizi gördüm. Hazır bile sizinki. Tavada balık bitse senin için martıların ağzından kaparım balığı. Sağ ol evlat. İki tam bir yarım. Oo, anlaşılan çok acıkmışsınız. Evde misafir var, biri onun için. Bu vapur akşam 5'te geri dönecek. Siz de bununla gideceksiniz. Nereye gideceğiz? Kulübede anlatırım. Buyur baba. Bugün para almayacağım senden. Misafirim var. Hadi selametle. Hayırlı işler. Baba, bu vapurla nereye gideceğiz? Acele etme, balığını ye şimdi. Sağ ol baba, balık çok güzelmiş. Afiyet şeker olsun. Osman, akıllısın, yakışıklısın ama gözün kara. Zeliha ne de olsa okumuş. Onun sözünden çıkmasan iyi olur. Bu evin anahtarları. Aylardır gitmedim. Adres şu kağıtta yazılı. Arada bir ziyaretinize gelirim. Küçük ama şirin bir kasaba. İnsanları da öyle. Pırıl pırıl, tertemiz insanlar. Sen herkesten daha iyisin kağıtçı baba. Siz de öylesiniz çocuklar, siz de. Bir gün ana baba olunca beni daha iyi anlarsınız. Bizim de ana babamız var ama. Onları suçlamayın. Sevdayı yaşamadılarsa suç onların değil. Belki fırsatları olmamıştır. Belki büyüklerinden öyle gördüler. Hatta onların eli benimkinden daha temiz. Ben elimin karasını yıkama telaşındayım. Şimdi ananız babanız ne acılar içinde kıvranıyordur kim bilir. Bir kez konuşmama izin verselerdi. Anlatacaktım olup biteni. 17 yaşındayım. Sizin kadar olmasa da iyiyi kötüyü ayırabiliyorum. Neden bana güvenmiyorsunuz diye soracaktım. Anam bir heykel gibi kas katı yüzüme bakıyor. Babamın gözleri kan çanağı. Akrabalar aç kurt misali üstüme atıldı atılacak. Soramadım. O kalabalığa masum olduğumu anlatamadım. Anladım başıma gelecekleri. Kaçtım. Geçer. Hepsi geçer bunların. Gidelim artık. Vapurdan inince bizim kasabaya giden motora binersiniz. Hadi yolcu yolunda gerek. Zeynel telefon etti, dükkanda değilmiş. Karısının dizi dibindedir. Peşlerindeymiş. Dünyada inanmam. Amcasının oğlunun yola çıkacağı kulağına gitmiş. Gelmesin, namusumuzu ben temizlerim diyormuş. Çok güzelmiş. İnandın mı? Bana kalırsa zaman kazanmaya çalışıyor. Keşke. Ne dedin? Yok bir şey. Keşke dayılarına çekmiş olsa diyecektim. Telefonlardan bıktım diyor. Dün sabaha kadar susmamış telefon. Teyzeler, amcalar, dayılar herkes aramış. Sen içerideyken biz sana bakarız demişler. Rahmetli babama da öyle demişlerdi. Bir ay bilemedin, iki ay sonra görüşüne bile giden olmuyor. Sen lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Nereye getireceğim? Aklıma düşüverdi istemeden. Bu gece anam düşüme girdi. Kabrinde hiç rahat değildi. Kızına benim adımı verdin, huzurumu kaçırdın diye yakama yapıştı. Toprağın içine doğru çekti beni. Ben de düğün gördüm. Zeliha doğru bir ata binmiş gidiyor. Yalnız ne oynayan var ne eğlenen. Atı yollarından ikimiz çekiyoruz. Düğün olayı at yakıyor. Osman'la Zeynel hiç ortada yoklar. Gelin odası karanlık bir mağara. İçine koyuyor Zeliha'yı. Ne ağlıyor, ne tek bir söz çıkıyor ağzında. Birden kardeşleri yanında peydahlanıyor. Sadece yüzüme bakıyorlar. Üçünün suratı da donmuş sanki. Sonra tanımadığım bir genç giriyor içeri. Telefon sesiyle uyandım. Bu düşler hayırlı düşler. İnşallah. O oğlanı da bulmalı. Eli kızımın eline değmiştir. Kokusu burnuna. Gözleri körpe bedeninde dolaşmıştır. Zeliha'nın gözleri de öyle. Kanları kaynamıştır damarlarında. İlk gençlik kanları. Ilık ılık. Buza kesmeli bedenleri kas katı. Zeliha tek başına değildir bu şeytanca oyunda. Düşündeki düğün bu gece kurulmalı, anam yakamı bırakmalı. Aman ne güzel düğün. Sen ne arıyorsun evimde, nasıl girdin buraya? Uzun zamandır sizi dinliyorum. Kendinizden geçmiştiniz. O oğlanı tanıyorum. Bir insan evladı, kanı ılık ılık dolaşan. Konuşmalarınızı dinleyince sevindim. Onları anlatırken bile sesiniz titriyordu. Gençliğinize gidiyordunuz. Ne güzel. Terbiyesizlik etme. Yo, haddim değil. Tam tersine sizin adınıza mutlu oldum. Yaşam damarları henüz kurumamış. Yürekleri sıcacık dedim. Tutun birbirinizin elinden. Kokularınız karışsın. Gözleriniz gözlerinize aksın. İlk gençliğinize kısa bir yolculuk yapın. Yeter bizimle eğlenme. Bu eve hangi yüzle geldin? Ufak tefek eşyalarımı alıp gideceğim. Zeynel'den boşanacağım. Kadın kocasını boşayacak, duyulmuş şey mi? Senin sonunda Zeliha gibi olur. Hiç umurumda değil. Tahmin etmeliydim burada olacağınızı. Öldüreceksen hemen öldür abi. Onlar benim misafirim. Çek git buradan. Bu işin sonu senin için kötü olur. Karışma ihtiyar. Bu dava benim davam. Namus davam. Onu kandırdın. Gülnaz'a anlattın beni öldürmesin diye. Ama seni kandıramam. Kaşlarımın arasına nişan al. İşten eve dönünce öpücük kondurduğun yerden mi? Durun ya, ne ölümü ne öldürmesi. İndirin silahlarınızı. Bırak bizi gidelim abi. Buralarda durmayacağız zaten. Evine, çocuklarına dön. Ne suçu var şu gelincik çiçeği kızın? Ne suçu var? Yaşısı bir gence gönül vermiş. Ona da gönül vermek denirse. El ele dolaşmışlar parkta. Bütün insanlar el ele geziyor. Hepsini öldürmek mi lazım? O zaman kim yaşayacak bu dünyada? İnsanın olmadığı, sevdanın kurşuna dizildiği dünyanın cehennemden farkı ne? Bu işi sen bitirmeliydin Osman. Bana sormadınız ki. Sadece elime silah tutuşturdunuz. Zeliha benim ikizim. Onu çok seviyorum. Ben sevmiyor muyum sanıyorsun? Ama sevgi akrabalarımızın ağzını kilitlemeye yetmiyor. Anamızın beddualarını, babamızın öfkesini dindirmiyor. Bak delikanlı. Bu gençler benim misafirim. Onların kılına zarar veremezsin. Tehdit mi ediyorsun beni? Nasıl anlarsan öyle. Ben kızımın katiliyim. Mahpusluğu da iyi bilirim. Eğer gücün yetiyorsa bu kızın okumasına yardım et. Zeliha, hadi kardeşim gidiyoruz. Abi, dışarıda yalnız konuşalım. Hayır, kimse dışarı çıkmasın. Öldürün beni, bitsin bu iş. Tamam, tamam. Beni dinleyin şimdi. Hep birlikte evinize gidiyoruz. Anamızı babamızın yanına. Evet. Bu imkansız. Kurtla kuzu yan yana. Neden olmasın? Merhaba benim genç kızlık odam. Düşlerimin sıvası dökük, kirli boyasız duvarları. Hayallerimle uyuduğum ayağı kırık Somya. Artık senin üstündeki yatakta belki hiç yatmayacağım. Dün gece beni beklediniz mi yoksa? Küçük, sırları dökülmüş aynam. Sence hala güzel miyim? Belki size son bakışım olacak. Eğer bir daha gelemezsem şarkılarımı, kokumu bir yerlerde saklayın, olur mu? Ya sen küçük anı defterim? Benimle gelmek ister misin gideceğim yere? İçeride tartışıyor büyüklerim. Kağıtçı baba sayesinde yeniden gördüm sizi. Ölüm girerse şu kapıdan masumluğumu saklayın, olur mu? Siz beni çok iyi bilirsiniz. Merhaba, nasılsın? Keşke geri dönmeseydi. Sen de buradasın, gittiğini söylemişlerdi. Çocuklar nerede? Annemlerde. Ben de oraya taşınacağım. Zeynel telefon etti, seni görmek için geldim. Annen iki gündür çok değişti. Kah senin yanında oluyor, kah asıp kesiyor. Üzüntüsündendir. Nasıl ağrıma gidiyor bilemezsin yenge. Neden beni bir kez olsun dinlemiyorlar? Eli kanlı katillere bile son sözü sorulurmuş. Annem nerede? Son bir kez daha görsem çağırır mısın? Benden nefret ediyor ama yine de gidip söyleyeyim. Lütfen yenge, hatırım için. Senin için her şeyi yaparım. Tamam, söyleyeceklerin bitsin artık. Aksakalın hatırına o kızı ve kardeşini evimize aldık. Namus bizim namusumuzdur. Çöplerden kağıt toplamaya benzemez. Atılmaz, satılmaz. Tek çaresi vardır, ölüm. Hepiniz delirmişsiniz. Benim acılarım belki birinizi bu sarhoşluktan kurtarır diye anlattım. Dinlememişsiniz bile. Siz ne sanıyorsunuz kendinizi? Gökten koç inmesini mi bekliyorsunuz? O koç sizin yüreğinizde gizli. Tabii sizlerde varsa o yürek. Sen çöplerine dön. Kadın için koç indiği duyulmuş şey mi? Namus orada temizlenmeli. Sen namus nedir bilmezsin. Kağıt eskisine benzemez bu. Karar değişmemiştir. Töreleri çiğnemek günahtır. O suçludur ancak burada olmaz. Şimdi sığıntı sayılır bu evde. Sığıntıya silah çekilmez. Osman bağışlanmıştır tetiği çekerse. Zeynel de öyle. İkisi birlikte yapacaklar görevi. Birlikte. Gelmedi demek. Pek kendinde değil annen. Donuk gözlerle duvardaki gelincik resmine bakıyor. Duymadı bile beni. İlkokulda yapmıştım o resmi. Köyümüzü hatırlatıyor diye babam çerçeveletmişti. Abi, sen burada mıydın? Allah aşkına yengem niçin gidiyor? Boşanmak istiyor. Benim yüzümden değil mi? Madem sen yoksun bu evde, ben de olmayayım. Ben buradayım artık. Kağıtçı baba onları ikna etmiştir. Sen ne dersin abim? Bilmem, çok iyi bir adam. Ölüm heyetinin toplantısı bitmedi mi acaba? Çok acıtıyorsun insanı. Hep acı çekecek değiliz ya. İzin verin, bir kez de biz acıtalım. Neden geri geldin, neden? Osman'ın benim yüzümden sefil olmasına dayanamadım. Ya sen Zeynep? Bulmasan, görmesen olmaz mıydı? Olmazdı. Ömür boyu bu yükü çekemezdim. Getirdim, teslim ettim. Bağışlanırsa hepimiz kurtuluruz. Ya bağışlanmazsa? Sen daha ne duruyorsun burada? Çocukların yanına git. Ya bağışlanmadıysa? Çocuklarıma iyi bak. Onları kimseye muhtaç eyleme. Zeynel. Bana gelen telefonlarda söylenenleri duydunuz mu? Hı? Dükkanın kapısına sıkıştırılan pusulayı okudunuz mu? Akrabaların elimi sıkmadığından haberiniz var mı? Babamın bana ete kaldığını biliyor musunuz? Ben artık ben değilim. Zeliha, kaç git buradan, kaç. Hala farkında değil misin? Hayır, gitmeyeceğim. Bağışlanırsam duramam bu evde. Bir kez kuşku düşmüş içlerine, sonsuza kadar yiyip bitirecek onları. Bari onlar huzurlu uyusunlar yataklarında. Ben nasılsa huzurluyum. Toprakta da huzurlu bir uyku çekeceğim. Silahını bana ver. Silahını bana ver dedim. Neden? Hepinizi bu yükten kurtaracağım. Hiçbiriniz vicdan azabı çekmeyeceksiniz. Biz Ela ha yaşamış ha yaşamamış. Bari siz başınız yerde dolaşmayın. Zaten ne yaşadı ki Zeliha? Sinemayı arkadaşlarından duydu, hayal etti. Pazarda satılan ucuz çoraplara bile gıptayla baktı giydiğini düşünerek. Doğum günü bilmedi hiç. Arkadaşlarınınkine de gidemedi, küçük bir hediye alamadığı için. Bir tek mermi bile pahalı olur bana. Böyle konuşma lütfen. Biz seni seviyoruz. Biliyorum. Biliyorum beni seviyorsunuz. Ama bu nasıl bir sevgi? Onu bilmiyorum. Zeynep, herkes buraya gelsin. Atalardan kalan bir söz vardır, bilir misiniz? Yuvasız kuş dalları sık çalıya tüner. Benden çalı malı olmaz, hiçbir şey olmaz. Kendi ellerimle getirip size yem ettim. Beni öldürün bitsin bu iş. Katilim biriyim zaten. Bir can aldım, bir can vermeye hazırım. Acımayın benim gibi adama. Acımayın. Sen anasın. Doğurdun, emzirdin. Uyumadın, uyuttun. Babası da az çok eve ekmek getirdi. Zeliha ile oynadı, güldü. Nasıl böyle bir karar verebiliyorsunuz? Kes sesini. Saygısızlık etme. Benim yuvam yıkılmış. Onların umurunda mı? Benim yüzümden. Bütün olanlar benim yüzümden. Hadi Osman. Hadi ikiz kardeşim. Gidelim köyümüze. Gelincik çiçekleri açmıştır şimdi. Beni oraya götür. O çiçeklerin arasına göm beni lütfen. Yeter. Yeter. Zeliha'ya yaklaşanı vururum. Tavşan yürekli, korkak. Sen kuş bile vuramazsın. Balık da tutamazdın korkundan, bilmez miyim sanırsın. Zeliha yakalar sana verirdi. Ben hiçbir şey anlatmadım Osman. İnan kardeşim. Haklısın baba. Ben bir korkağım. Ama korkaklığımdan utanmıyorum. Benim güzel anacığım. Neden kas katı durur yüzüme bakmazsın? Sen de bir çift laf etsene. Ne olur bak gözlerime. Şekli, rengi, her şey senden yadigar. Bak gözlerime. Zeliha. Anam. Kadere boyun eğ. Başka ne gelir elimden? Hakkını helal et. Helal olsun kızım. Zeynel. Buyur baba. Görev senindir. Osman, görevi sen alırsan bağışlanacaksın. Abi sen karışma bu işe. Hadi Zeliha gidiyoruz. Uzak durun. Uzak durun dedim size. Osman haklı. Yürü kızım, gidiyoruz. Kağıtçı, sen nasıl konuşuyorsun öyle? Haddini bilmez seni. Herkes olduğu yerde kalsın. Yürü Zeliha, istediğin yere götüreceğim seni. Gelinciklere mi? Sevginin yaşadığı yerlere. Tamam Osman, bu kadar oyun yeter. Oyun değil bu. Masumu korumak boynumun borcu. İndirin silahlarınızı. Benim yüzümden kardeş kardeşe silah çekiyor. Osman kendine gel. Tutun şunları, yakalayın. Hadi Zeynel, biz mi bitirelim işi? Ne duruyorsun Zeynel? Uzak dur dedim sana. Oyuncak değil o elindeki. Balıktan korkan adam. Yetti artık. Vurdun beni. Zeynel. Birlikte gideceğiz Osman. Birlikte. Zeliha kaç git. Bir yanım sende yaşayacak kardeşim. Kağıtçı baba. Ona iyi bak. Benim yüzümden kardeş kardeşi vurdun. Benim yüzümden. Zeynel, Osman. Hakkım helal olsun size. Bakın, gelincik tarlası buraya geldi. Kardeşlerimin göğsünde açtı. Kırmızı siyah çiçekler. Nereye gidiyorsunuz arkanızı dönüp? Bu yerde yatanlar kırmızı kaya parçaları değil. Sizin çocuklarınız. Soğudu mu yürekleriniz? Bir Zeliha'yı kurban etmek istediğiniz kör yargılarınıza. İki kurban aldınız. Kınalı koçlar gibi yatıyorlar. Hadi gelin kurbanların duasını okuyun. Hadi durmayın, buraya gelin. Buraya. Doğru ya. Akşam haberlerinde televizyondan izlersiniz. Uzak durun. Onları ben köyümüze götüreceğim. Kendi ellerimle gömeceğim gelincik çiçeklerinin arasına. Zeliha, ben... Zeliha yok artık. Zeliha yok. Osman da yok. Zeynel de. Ben ambulans çağırayım kızım. İyi edersin baba. Karakola da haber ver. Karakolu karıştırmayın. Sen son sözünü etmiştin baba. Herkesin haberi olacak. Herkesin. Bilsinler kardeş kardeşi niye vurdu. Bilsinler. Dünya alem duysun. Zeliha nerelerdedir kim bilir. Kağıtçının yüzünden terk etti bizi. Şimdi şuradan çıkıp gelseler. Zeynel, Osman, Zeliha. Hep sessizce girerdi içeri Osman. Kör kurşun işte. Bilinmez ki. İki tane aslan gibi delikanlı kör kurşun yüzünden. Ömürlerinin baharında kör kurşun. Kağıtçı baba. Baba neredesin? Ne bağırıyorsun? Ne oldu yine, yüzünde güller açıyor. İşte diplomam. Tebrik ederim kızım. Hayır, ben seni alnından öpeyim. Ben de sana bunu aldım. Teşekkür ederim. Gelinciğin son günü. Roman mı bu? Ne güzel adı var. Aklıma başka bir hediye gelmedi. Baba, anneme haber versem mi? Sen bilirsin. Gelinciğin son günü. Çok güzel birisin. Çok güzel. Gelinciğin son günü. Hüseyin Erdoğan'ın yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle. Radyo tiyatrosu.